لار کی پیم رازا آزادی عامل در جوڑا وم رازا لون تار کی پیم رازا عامل در جوڑا وم رازا زمونگا دل کلا آزادی زمونگا دل کلا پیمہ رازا عامل در جوڑا ومہ افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ د تیار شوی البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه کولا